maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono ngelakoni muki-muki Gusti Allah nyembatani Allah.